Ελληνοφρένεια. Σήμερα που έχουμε γενική απεργία, μετά από μια απεργία των δημοσιογράφων που την είχαμε χτες, η ζωή λίγο έξω στην πόλη είναι κόλαση από το πρωί, λογικό, αναμενόμενο. Κόλαση είναι και τις καθημερινές για τον καθένα χωριστά, όχι στο ποτηλιάρισμα. Στο άλλο το ποτηλιάρισμα των προβλημάτων, της ανασφάλειας, της μιζέριας, της φτωχοποίησης, των φόρων, του ΕΦΚΑ και όλων αυτών των πολύ ωραίων που έρχονται σήμερα με το νομοσχέδιο, με το μνημόνιο που συζητάνε στη Βουλή να ενταθούν. Έρχονται όλα αυτά να ενταθούν επί 10, επί 20, επί 50 ανάλογα τον άνθρωπο, ανάλογα την κατηγορία, αν είσαι εργαζόμενος, αν είσαι άνεργος, αν είσαι φτωχός, γιατί βάζουν χέρι και στους φτωχούς οι αριστεροί που καμώνονται ότι διοικούν αυτόν τον τόπο. Σήμερα θα δώσουμε μια απάντηση στο τι είναι, στην ερώτηση το τι είναι ανθρωπάκι. Ποιος είναι ξεφτυλισμένος, ποιος είναι ξεφτύλας, ποιος είναι ρεζίλης, όπως λέμε, ποιος είναι ξετσίποτος, ποιος είναι πολιτικός σούργελο, πολιτικός απατεώνας. Έχουμε καμιά σαρανταριά απαντήσεις για όλους αυτούς. Ξεκινάμε με τον πρώτο. Δεν είναι δυνατόν να νομοθετήσουμε νέα μέτρα πλέον αυτών τα οποία έχουμε νομοθετήσει και είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, για μετά το 2018. Αυτό είναι μια σταθερή γραμμή από σωστό, τη δική μας, το λέτε, την οποία όχι μόνο το λέμε, ναι, θα το κάνουμε. Ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης ο πρώτος που διαβεβαίωνε ότι δεν θα ψηφίσουν νέα μέτρα. Αυτό που γίνεται δηλαδή αυτές τις μέρες που θα το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά, θα σηκώσουν το χέρι και θα φωνάξουν αυτό το περίφημο ναι, όχι σε όλα τελικά θα είναι, αλλά επειδή το έχουν σπάσει σε κομμάτια θα το φωνάζουν ανά άρθρο. Πρώτη απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης, δεύτερη απάντηση ο Γιάννης Δραγασάκης. Άρα έτσι όπως είναι τώρα δοσμένα, η κυβέρνηση τι λέει, ούτε ένα, τίποτα. Δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα εφόσον πρόκειται για μέτρα εκτός της συμφωνίας. Ο Γιάννης Δραγασάκης ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με το στιβαρό του ύφος, με την εμπειρία του στην αριστερά, έχει θητεύσει στην αριστερά, όχι αστεία. Μόλις μας διαβεβαίωσε ότι δεν ψηφίζουν νέα μέτρα, το ακούσαμε. Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Η ελληνική κυβέρνηση νομίζω ότι έχει εφαρμόσει κατά γράμμα το μνημόνιο, έχουμε εφαρμόσει όλα τα συμφωνηθέντα, έχουμε διαπραγματευτεί με τον καλύτερο τρόπο πράγματα που δεν θεωρούσαμε παράλογα ή δεν τα θεωρούσαμε κοινωνικά και άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει άλλα μέτρα. Τελικά ο ίδιος εισηγείται νέα μέτρα, ενώ μας διαβεβαίνουν για το ακριβώς αντίθετο. Επόμενη απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε και θα τα επικαιροποιήσουμε, θα τα ξαναθυμίσουμε στην πορεία, είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Ρήγας. Θα έχετε παρακολουθήσει, είμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, λέω με επιμονή ότι η αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς νέα μέτρα και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το πρόγραμμα θα λήξει το 2018. Ήταν ο κύριος Ρήγας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ποιος είναι ξεφτυλισμένος. Η απάντηση υπάρχει. Ρητορικό είναι το ερώτημα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ποιος είναι ξεδιάντροπος, ποιος είναι δούλος του μνημονίου και μπορεί να κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην περίφημη καρέκλα, γιατί δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα, άλλη απάντηση λογική. Νομίζω είναι το πιο πολιτικό επιχείρημα που μπορεί να διατυπώσει κανείς απέναντι σε όλους αυτούς που φωνάζουν, υπάρχουν στην πολιτική δεκαετίες τώρα, υποτίθεται από την οπτική της αριστεράς, ήρθαν, έφεραν ένα μνημόνιο, λέγανε ότι αυτά ήταν τα τελευταία μέτρα και φέρουν τώρα και άλλα μέτρα και έξτρα μέτρα και για μετά το 19 και για μετά το 18, ενώ μας διαβεβαίωνουν και συνεχώς διαβεβαίωνουν, ακόμη και τώρα το κάνουν, ότι θα είναι τα τελευταία. Ακολουθεί ο κύριος Σπύρτζης. Όταν κάνεις μια συμφωνία, κάνεις μια συμφωνία που μπορεί να τηρηθεί. Mm-hmm. Αυτό που ζητούν σήμερα είναι να νομοθετήσουμε επί της ουσίας μέτρα για το 2019. Είναι λίγο έξω και από το... Καλά, και συνταγματικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και από το σύνταγμά μας. Ευτυχώς είναι και έξω από το σύνταγμά μας και οι βουλευτές είναι εκεί για να διαφυλάσσουν το σύνταγμά μας και τελικά θα ψηφίσουν έξω από το σύνταγμα. Θα έχει ενδιαφέρον η τωρινή απάντηση του Κολοτούμπα Σπύρτζη για να μας πει πώς ακριβώς δέχεται να ψηφίσει κάτι αντισυνταγματικό, όπως ο ίδιος το έχει ορίσει. Δεν το έχει ορίσει κάποιος άλλος, η Νέα Δημοκρατία, η Αντιπολίτευση. Λόγια δικά του είναι, δεν τα έχουμε μοντάρει καθόλου. Επίσης, ό,τι ακούμε μέχρι τις και μισή είναι όλα αυτούσια λόγια δικά τους, τα έχουν πει το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, δεν έχουμε κάνει καμία απολύτως παρέμβαση. Αμέσως τώρα ο βουλευτής Βέτας. Να δείτε τι έχει βάλει στις τραπέζες ο Σόιμπλε. Θέλει αυτόματη μείωση συντάξεων που λέει όχι Αθήνα. Που λέει όχι Αθήνα. Θέλει μείωση μισθών δημοσίων υπαλλήλων που λέει όχι Αθήνα. Θέλει μείωση αφορολογήτου. Που λέει όχι Αθήνα. Που λέει όχι. Αύξηση φόρου. Που λέει όχι Αθήνα. Σε όλα λέει όχι. Κατάργηση όχι Αθήνα. Άρα που πάμε. Κάτσε λοιπόν. Πια όχι Αθήνα. Άρα που πάμε. Όχι λοιπόν. Όχι λοιπόν, το οποίο θα γίνει ένα τεράστιο ναι με το ίδιο πάθος φαντάζομαι που έλεγε στο Γιώργο Αυτιά τα όχι της Αθήνας, ειδικά το αφορολόγητο και όλα τα υπόλοιπα. Ο πολύς χωρίς φρουρά αυτή τη στιγμή, χωρίς φρουρά, ο πολύς μπαλαούρας έπρεπε, πρέπει να έρθει και αυτός εδώ στην παρέα για να απαντήσει τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Δηλώνουμε ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη βεβαιότητα, ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε σε καμιά περίπτωση την απέτηση για μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Τελικά το αποδέχτηκαν. Μετά τη λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος ψηφίζουν κάτι πάρα πολύ ωραία μέτρα, όχι μετά και κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, γιατί κάποια θα ισχύουν ήδη και κάποια θα ισχύσουν το επόμενο εξάμηνο και το 18 και βεβαίως μετά το 19, 20, 21 μέχρι να έρθει ο επόμενος να βάλει νέα μέτρα εξαιτίας των προηγούμενων μέτρων. Ακολουθεί ο, από την αριστερά, τη βαριά αριστερά, Νίκος Μανιός. Όταν τώρα θα σας φέρει ας πούμε ο κύριος Τσίπρας μείωση του αφορολόγητου στους 5.000, δεν θα το ψηφίσετε? Όχι. Τι όχι? Δεν θα το ψηφίσω. Δεν θα το λέω. Εγώ. Ούτε τις συντάξεις? Όχι. Είναι συμφωνημένα και δεν θα το φέρει. Συμφωνημένα δεν είναι. Εσείς το λέτε αυτό. Όχι. Είναι συμφωνημένα από την προηγούμενη συμφωνία. Το δεν όλοι. Έχει δηλαδή μέτρα τώρα? Δεν έχει μέτρα. Δεν έχει μέτρα. Αυτό ακριβώς. Και δεν θα δεχτεί και δεν θα ψηφίσει το αφορολόγητο που ήδη έχει πάει στις 5, 800, 600 ανάλογα την κατηγορία. Οι απαντήσεις έχουν ήδη τεθεί, έχουμε κι άλλες, στο ότι είναι ρεζίλης. Πώς ένας άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, όχι ως πολιτικών, σαν προσωπικότητα, σαν άτομο, είναι αναξιοπρεπής ο ίδιος. Πώς γίνεται αναξιοπρεπής, πώς γίνεται ρόμπα, πώς ξεφτιλίζεται στα μάτια των πολιτών. Και αυτό νομίζω είναι κακό και για την δημοκρατία, έτσι όπως την ορίζουν όλοι αυτοί, και για την κοινωνία γενικότερα, γιατί αυτή η απαξίωση δεν οδηγεί σε καλούς δρόμους, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά νομίζω από το να μείνουν στην καρέκλα για άλλο λίγο καιρό, δεν τους ενδιαφέρει ούτε αυτό. Το έχουμε δει πολλές φορές. Ο Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Αναπτύξεως, Αποστόλου, συνεχίζει. Εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε κάνει σαφές ότι δεν μπορούμε να πάρουμε πρόσθετα μέτρα για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη και οι ίδιοι έχουν αποδειχθεί ότι η οικονομία πάει καλά. Οπότε κύριε Υπουργέ, αλλαγές στο αφορολόγητο δεν θα δούμε. Δεν υπάρχει θέμα, δεν μπαίνει στη συζήτηση τέτοιο θέμα. Γι' αυτό και το βλέπετε ότι στις συζητήσεις που κάνουμε τον αγροτικό χώρο επιμένουμε στο συγκεκριμένο αφορολόγητο. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, το μας διαβεβαίωσε μόλις και ο Υπουργός. Όλοι αυτοί που λένε αυτά θα πάνε να ψηφίσουν ναι, μεθαύριο. Και από σήμερα ετοιμάζουν τους λόγους τους, γράφουν λόγους. Πολλοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στη Βουλή, επιχειρηματολογώντας υπέρ των μέτρων που στις συνεντεύξεις πριν 1, 2, 3, 4 μήνες έλεγαν κατά των μέτρων. Οι ίδιοι άνθρωποι, χωρίς σχιζοφρένεια, δεν πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο, είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εγκληματίσουν κατά του ελληνικού λαού και να το υπερασπιστούν αυτό και να βρουν κάποιο επιχείρημα, είναι τόσο εύκολο άλλωστε, για να πείσουν ότι αυτό είναι το σωστό. Πάνος Καμένος. Μάλιστα. Ο ελληνικός λαός παραπάνω μέτρα δεν αντέχει και μάλιστα, δεν πρόκειται να πάρουμε. Ευτυχώς που το διαβεβαίωσε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ευτυχώς που δεν παίρνουν παραπάνω μέτρα. Όλγα Γεροβασίλη. Μέτρα καινούργια δεν υπάρχουν. Τα μέτρα της τριετίας έχουν ψηφιστεί από τη συμφωνία του περσινού καλοκαιριού και είναι αυτά τα οποία είχαμε δέσμευση και τη δεχτήκαμε με το 1,8 στη φορολογία και 1,8 στο ασφαλιστικό. Ναι, κύριε Γεροβασίλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για τότε τριετία, και δεν το κρίνουμε, αν δεν υπάρχουν για μέτρα. Τριετία. Καινούργια μέτρα δεν υπάρχουν. Το διαβεβαίωσε και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είχε δακρύσει εκείνο το βράδυ που θα κόβαμε τα λεφτά από τους παιδικούς σταθμούς, επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε βγάλει διαφορετική άποψη για τα κανάλια, το θυμόμαστε όλοι. Έχει μια ευαισθησία, θέλω να πω. Είχε αποδειχθεί και τότε αυτή η ευαισθησία. Άρα εδώ μας διαβεβαίωσε με το στιβαρό ύφος και της πρώην κυβερνητικής εκπροσώπου και κορυφαίους στελέχους της αριστεράς σε αυτόν τον τόπο, της ξεφτυλισμένης αριστεράς εννοείται, που την εκπροσωπούν όλοι αυτοί που ακούμε τώρα, ότι δεν θα είχαμε νέα μέτρα. Βουλευτής Πρέβεζας Μπάρκας. Δεν θα ψηφίσουμε μέτρα τα οποία δεν έχουν συμφωνηθεί, δεν υπάρχουν στη συμφωνία του Αυγούστου. Του Αυγούστου του 2015 εννοεί, τελικά ψηφίζουν νέα μέτρα που δεν υπάρχουν στη συμφωνία του Αυγούστου. Άλλος στο Υπουργείο Αμήνης είναι ο Υπουργός κύριος Βίτσας. Δεν πρόκειται να πάρουμε προληπτικά μέτρα για το 2019. Το θεωρούμε όχι απλώς παράλογο. Να τα ψηφίσετε ή να πάρετε. Είναι να τα ψηφίσουμε. Εσκέλιο να τα πάρουμε, δεν το ζητάει κανένα. Λέει να τα ψηφίσουμε τώρα για να χρησιμοποιηθούν το 2019. Το θεωρούμε παράλογο, εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου, εκτός του ελληνικού συντάγματος και εκτός της συμφωνίας. Παράλογα. Μια χαρά, παράλογα. Ωραία τα χαρακτηρίζει ο κύριος Βίτσας στα λόγια. Πήγε μετά, κοιμήθηκε άνετος ως γνήσιος αριστερός, με χρόνια στην αριστερά, αυτού του τύπου την αριστερά βεβαίως, που λέει τα πράγματα όπως πρέπει και χαρακτηρίζει κάποια μέτρα παράλογα. Βάζει μια κόκκινη γραμμή και από εκεί και πέρα δεν την παραβαίνει, γιατί δεν μπορεί κάποιος αριστερός να παραβαίνει τις κόκκινες. Κάποιος σοβαρός άνθρωπος, κάποιος νοήμων άνθρωπος, είναι δεξιός και αριστερός, δεν πρέπει να παραβαίνει τις κόκκινες γραμμές που θέτει ο ίδιος, όχι να τις μεταφέρει συνεχώς παραπέρα. Τώρα ο πρόεδρος της Βουλής, πιο κάθετος από όλους, Νίκος Βούτσης. Με συγχωρείτε, το αφορολόγητο το 8.650 κατώτερο, ναι, ενώ ήταν στα 9.200, ναι, φτάνει από 8.650 μέχρι 9.150. Δεν θα μειωθεί κι άλλο δηλαδή. Όχι, γιατί να μειωθεί, αφού είναι μέσα στη συμφωνία. Αυτό έχει κλείσει ζητούν η συμφωνία. Υπάρχει αυτό περίπτωση. Ζητούν. Μόνο αυτό ζητούν, την προσωπική διαφορά. Την προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει 30% λέει, κόψιμο επί των κυρίων. Άρα βρώμικος πολιτικός. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει τέτοια μέτρα, μας λέτε. Ούτε κατά διάνοια. Κατά διάνοια. Αυτό σημαίνει ότι αν μας φτάσουν μέχρι. Μα δεν θα φέρει η ελληνική κυβέρνηση τέτοια μέτρα προς ψήφιση. Μπορούν να είναι κατηγορηματικά. Είμαι σαφής. Η κατρακύλα δεν έχει όριο, όπως και ο πάτος επίσης δεν έχει όριο και συνήθως οι ρόμπες είναι ξεκούμποτες όπως αυτές που ακούμε εδώ και λίγη ώρα και θα ακούμε και για αρκετή ώρα. Πάνω Σκουρλέτης. Και μια σταγόνα καινούριων μέτρων μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές και δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά άρα δεν θα τα πάρουν τα μέτρα αυτά. Εννοείται. Άρα δεν, μα δεν έχει τεθεί κάτι τέτοιο. Τα μέτρα όσα είναι να υλοποιηθούν έχουν ψηφιστεί από τον προηγούμενο Μάιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα δεν κατεβάζετε τα φορολόγητα στα 5 ή στα 3,5 χιλιάρικα όπως σας ζητάνε. Δεν υπάρχει αυτή η πρόταση πάνω στο τραπέζι. Αν πέσει στο τραπέζι πρόταση, θα τη δεχτείτε. Μα δεν είναι. Μα δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξουν. Για ποιο λόγο. Κόψιμο των συντάξεων πριν από το τέλος της προσωπικής διαφοράς. Έχουμε συμφωνήσει ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί και έχουν μέχρι τώρα υλοποιηθεί επαρκούν για να πιάσουμε τους στόχους του προγράμματος μέχρι και το 2018 που τελειώνει. Πες το ότι το έχετε συμφωνήσει και ότι οι άλλοι κρατάνε το λόγο τους όπως και εσείς κρατάτε το λόγο σας. Καλά μας καθησύχασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφιστούν τα νέα μέτρα αυτά τα 4,5 δις που έρχονται σήμερα και αύριο στη Βουλή. Γιατί έχουν συμφωνήσει με τους άλλους να μην έρθουν άλλα μέτρα. Αυτά τα πολύ ωραία ακούμε από ανθρώπους που έχουν αναλάβει να διαχειριστούν τις τύχες μας και τις ζωές μας. Με την έγκριση βεβαίως του ελληνικού λαού, αυτή την έγκριση έτσι όπως φιλτραρισμένη πήγε εκεί, έτσι όπως του την υφάρπαξαν, γιατί δεν τα είχαν πει όλα αυτά το Σεπτέμβρη του 2015, τα ακριβώς, ποιο Σεπτέμβρη, εδώ και πριν ένα μήνα τα ακριβώς αντίθετα έλεγαν οι αδίστακτοι. Ακολουθεί Νίκος Παπάς. Μισό λεπτό, θα δεχθούμε εμείς πρόσθετα μέτρα. Όχι, δηλαδή σου λέει, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ θέλω ή τέταρτο μνημόνιο 100 δισεκατομμύρια, ή θα μου βγάλεις πλεονάσματα και μετά το 18, ή θέλω περικοπής κυρίως συντάξεων και θέλω και αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ. Εξηγώ. Εδώ σε πάει κατευθείαν στην αντιπολίτευση με 20 μονάδες κάτω. Εξηγώ ότι αυτή η άποψη είναι μειοψηφική εντός των δανειστών. Μάλιστα. Και αυτό για το οποίο εμείς εργαζόμαστε και θα το πετύχουμε όπως το πετύχαμε, είναι να μην μπορέσει να επιβληθεί. Σαφής. Είναι και μειοψηφική ήταν αυτή η άποψη στους δανειστές. Τελικά έγινε πλειοψηφική. Πάντα τέτοιες απόψεις είναι πλειοψηφικές στους δανειστές. Τελικά είναι πλειοψηφικές και εντός του κοινοβουλίου. Με ισχυρές πλειοψηφίες, πρόθυμες πάντα να κάνουν τα πάντα για τα γνωστά ανταλλάγματα. Δεν μπορούσε να μην μας διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχουμε άλλα μέτρα και το βαθύ Πασόκ Παναγιώτης Κουρουμπλής. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Ότι η οικονομία το 17 θα έχει καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. 2-2. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής πέτυχε, Υπουργός Δικαιοσύνης Κοντονής. Να δούμε αν υπάρχουν άλλες πλευρές αυτής της συμφωνίας που πρέπει να υλοποιηθούν ή να υλοποιηθούν πιο γρήγορα, αλλά δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα για το μέλλον και μάλιστα πέρα του χρόνου εντολής διακυβέρνησης που είναι η τετραετία και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Άμα το έχει πει ο Πρωθυπουργός, Ευαγγέλιο. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν θα έχουμε νέα μέτρα για τον απλό και μόνο λόγο ότι το έχει πει, μας έχει διαβεβαιώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Επικαλεί το Υπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό, συγκεκριμένος Υπουργός, για να μας πείσει ότι δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Πιο ωραίο, αν και δεν θα τα ψηφίσει σήμερα, αλλά τα υποστηρίζει θερμά από την Ευρωβουλή πάντα, Δημήτρης Παπαδημούλης. Τα μέτρα. Προηγούμενη σας ερώτηση, την οποία δεν θέλω να την ξεχάσω. Μας πιέζουν κάποιοι, λέγε με δουνουτού, να δεσμευτούμε από τώρα και να προσδιορίσουμε τα μέτρα που θα πάρουμε το 19 και το 20 ως χώρα. Τη διετία. Αυτό είναι πέρα από τις δεσμεύσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί στο μνημόνιο. Άμα είναι πέρα από τις δεσμεύσεις, δεν θα μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ωραίο επιχείρημα ότι υπάρχει μνημόνιο. Ναι, αυτό είναι αληθινό. Ότι υπάρχουν δεσμεύσεις μνημονίου και άρα πιστεύουμε αυτές τις δεσμεύσεις. Δίνουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς ότι εκεί είναι μειοψηφική η συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι πορεύονται ή έτσι λένε ότι πορεύονται για να φέρουν αυτά που πρέπει να φέρουν. Πιο πιστικός και πιο έτσι φιλολαϊκός είναι και στη Β' Αθήνας Νίκος Ξηδάκης. Εδώ έχουμε τώρα μια απέτηση η οποία τεινάζει στον αέρα την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν μια κυβέρνηση υποχρεώνει τις επόμενες να κινηθεί σε κάποιες ράγες δημοσιονομικές, θα τους ψηφίσετε αυτούς τους φόρους, τα νέα μέτρα. Μας ζητούν οι δανειστές. Μείωση το αφορολόγητο. Πιέζουν. Το αφορολόγητο, συντάξεις, εργασιακά. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν υπάρχουν άλλες αντοχές. Κι όμως ντούρας οι άνθρωποι έχουν τέτοιες αντοχές και να είστε σίγουροι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που δεν θα κλείνει ο προϋπολογισμός, θα έρθουν και άλλα μέτρα και θα τα μπαλάρουν και αυτά και θα υπάρχει και κόσμος από κάτω. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές, οι υπουργοί. Αυτοί στο κάτω-κάτω παίρνουν και ένα μισθό καλό για να τα λένε όλα αυτά και για να τα κάνουν όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και κόσμος που πιστεύει ότι όλα αυτά είναι σωστά και θα είναι και η τελευταία φορά που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Δεν είναι δηλαδή ξετσιποσιά μόνο στους βουλευτές. Στους εκλεγμένους, η ξετσιποσιά έχει καθρέφτη. Υπάρχει και από κάτω και σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο Μπαλάφας ακολουθεί. Να γίνει κατανοητόν σε αυτούς που δεν έχει γίνει κατανοητόν ότι μέτρα τα οποία ξεφεύγουν από τη λογική και ξεφεύγουν από τους αριθμούς, δεν μπορείς να πάρεις μέτρα τα οποία στηρίζονται σε αριθμούς που κατεβάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίοι δεν ισχύουν. Είναι ο Μπαλάφας, για να το λέει έτσι, λογικό είναι, ακολουθήσει η Αναγνωστοπούλου. Δεν προνομοθετούμε μέτρα και δεν μπορούμε να έχουμε ένα πλεόνασμα το οποίο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της χώρας. Και κλείνει ο κατάλογος έτσι ακριβώς όπως άνοιξε. Πολύτιμος κατάλογος, θέλαμε καιρό να το κάνουμε, αλλά διαλέξαμε τη σημερινή μέρα. Φλαμπουράρης, μέρος δεύτερον. Στον ελληνικό λαό να πείτε ότι μη φοβάται τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε νέα μέτρα. Αυτό ακριβώς. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Μαρίνος Αλιφέρης είναι στη γραμμή. Έχουμε κάποια επεισόδια. Πρώτα, για πες, Μαρίνο. Ακριβώς έχουμε αυτή την ώρα ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν πριν από λίγα λεπτά με μολότοφ, πέτρες, ακόμη και με σφυριά στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας παρατεταγμένες μπροστά από κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος. Είχαμε την επέμβαση δημιουργιών των ΜΑΤ, οι οποίες όπως ακούτε και αυτή την ώρα κάνουν μικρή, εκτεταμένη χρήση χημικών στο Σύνταγμα. Βλέπουμε άτομα με κουκούλες με ένα άστο σχέδιο εκτός της θύρας να πετούν προς τις αστυνομικές δυνάμεις δεκαετικά. Ακούτε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Νωρίτερα η ίδια ομάδα είχε προκαλέσει φθορές σε link, σε βανάκι της ΕΡΤ που βρίσκεται έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στην πλατεία Κλαθμόνος. Αυτή την ώρα οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν τους ταραξίες, οι οποίοι φαίνεται ότι θα βρουν καταφύγιο μέσα στους διαδηλωτές που βρίσκονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Το πλαίσιο της γενικής απεργίας, Θήμιο. Μάλιστα. Είσαι εκεί, τα παρακολουθείς, οτιδήποτε άλλο συμβεί, μας ενημερώνεις. Αυτά στο κέντρο της Αθήνας, αυτά συμβαίνουν στη Βουλή, πάνω στο κτίριο. Συνεχίζεται η συζήτηση, αντιπολίτευση, συμπολίτευση, συζητάνε, αύριο θα ψηφίσουν κιόλας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-200-8-200, πάνω που κλείσαμε τον κατάλογο των βουλευτών, υπουργών, στελεχών που μας έδιναν την απάντηση τι σημαίνει και ποιος είναι ξεφτυλισμένος άνθρωπος σήμερα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστούν όλοι αυτοί, δεν υπάρχει καλύτερος χαρακτηρισμός. Χειρότερος, ναι, υπάρχει. Καλύτερος, νομίζω, όχι. 2-11-208-200 μπορείτε να πάρετε, να συμμεριστείτε, να διαφωνήσετε. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. SMS στέλνετε γράφοντας real και no, ό,τι θέλετε, όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στέλνετε μήνυμα, που η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και όσο τους άκουγα όλους αυτούς και την ώρα που τους ετοιμάζαμε νωρίτερα, ήθελα έναν εξαγνισμό, λογικό είναι, κάτι να φύγει όλη αυτή η αθλειότητα από τα αυτιά μας, γιατί περί αθλείων πρόκειται, σαν άτομα, σαν πολιτικές που εφαρμόζουν, τα αποτελέσματα είναι σχρά, αν δείτε αναλυτικά τι ψηφίζουν αύριο, στρέφονται κατά πραγματικά φτωχών. Με όλα αυτά τα μέτρα, δεν λέω μόνο τη μεσαία τάξη που την έχουν γονατίσει και αυτά τα λέμε καθημερινά, θα έχουμε το χρόνο και θα αναδειχθούν από τη συζήτηση. Αλλά και θέλαμε κάποιον εξαγνισμό, ένα Αντάρτικο, πήγε ο νους μας στο Αντάρτικο, δεν μας έφτανε και γι' αυτό διαλέξαμε ένα από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, ένα τραγούδι που μας πάει λίγο πάνω στην άουσα, είναι και χαρούμενο, οπότε νομίζω μπορεί να κλείσετε ο πρώτο μέρος μια χαρά. Μια βραδιά στην άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν πτωμάτα. Πέσαν πτωμάτα. Πέσαν πτωμάτα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Τσιρίκο με το κόκκινο ρίρι. Κοκοκοκοκοκοκοκορί. Αντί να βάζει έκτακτες εισφορές, χαράτσι, μειώσεις μισθών στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσυνταξιούχους, να φτάνει το αφορολόγητο 5.000 ευρώ, ας πάρει τους έχοντες και κατέχοντες. Έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας για το Σαμαρά. Αν δεν το πήγε ο Σαμαράς στις 5.000 το αφορολόγητο, εσύ Αλέξη Τσίπρα το πήγες, επειδή ακριβώς είσαι αριστερός τέτοιου τύπου. Ο Σαμαράς δεν είχε τολμήσει να το πάει και σε συγκρίνουμε με το Σαμαρά. Και αποδεικνύεται ο Σαμαράς καλύτερος στο συγκεκριμένο τομέα, επειδή εδώ έκανες και την πρόταση. Έκανες και την πρόταση να τα πάρει από αυτούς που έχουν και κατέχουν. Προφανώς, αν πας σε ένα καθρέφτη, το ίδιο θα πεις και σήμερα. Γιατί λοιπόν δεν τα παίρνεις από τους έχοντες και κατέχοντες, παρά από αυτούς που δεν έχουν καθόλου να πληρώσουν και παρόλα αυτά κατεβαίνει το αφορολόγητο. Ρητορική ερώτηση. Δεν περιμένουμε απάντηση. Έχει δοθεί απάντηση εδώ και καιρό πριν. Οπότε, άλλη μια ερώτηση που υπάρχει και κυκλοφορεί. Σε ανάλογες περιπτώσεις, όταν οι κυβερνήσεις προηγούμενες έφεραν τέτοια μέτρα, ο Αλέξης Τσίπρας από τα έδρανα της Βουλής, καταχειροκροτούμενος και από το λαό που τον έβλεπε από τις τηλεοράσεις, έλεγε. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να κρατήσουν την τύχη στα χέρια τους. Να μην δοθεί στο λαό και τον τόπο η χαριστική βολή των νέων μέτρων. Να μην περάσουν αυτά τα μέτρα που θα είναι η ταφόπλακα για την οικονομία και την κοινωνία. Με διαρκή αγώνα, μέσα και έξω από τη Βουλή. Να γκρεμίσουμε αυτούς που επιχειρούν να γκρεμίσουν την όποια αναπτυξιακή προοπτική αυτού του τόπου. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια είναι, η ώρα είναι 2 παρά 25. Αν έχετε απορία, αν ζείτε σε αυτόν τον πλανήτη, αν ακούτε σωστά, όλα λειτουργούν σωστά πάνω σας, αισθήσεις. Σε αυτή τη φάση λειτουργούν όλα σωστά. Δεν ξέρω όταν έρθει άλλη μια κρίσιμη στιγμή πώς θα λειτουργούν όλα αυτά. Λαός μέρος Α. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι Έλληνες ότι δεν υπάρχει χωρίς μνημόνιο κατάσταση. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ή μπορούν να το καταλάβουν, αλλά αυτοί που το καταλαβαίνουν είναι αυτοί που μετά πάνε και προσκυνάνε τα σκηνώματα. Μόνο αυτοί το καταλαβαίνουν. Οπότε φαντάσου. Να χαθούν να χάνονται για Έλληνες τα αποβράσματα. Ντροπή. Τα πιο αποβράσματα της κοινωνίας ρατσιστικής είναι τώρα. Ρατσιστικό για τους Έλληνες. Γιατί δεν είναι έτσι. Άλλο αυτό. Ναι, ήθελα να ρωτήσω εδώ πέρα που έχει την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, εξαιρετική εκπομπή. Παλιά υπήρχε και ένα, βγάζατε και ένα DVD, ένα CD, ας το πούμε. Αυτά τώρα υπάρχουν, τέτοια βγάζετε. Δεν βγάζουν, έχουμε κρίση, τα έχουμε κόψει. Γιατί τα κόψατε, αυτά ήταν, ναι, τα ακούει όλος ο κόσμος, ρε γάμο. Τα ακούμε μόνο εμείς από το ραδιόφωνο. Μας έχουν παρατήσει δισκογραφικές, δεν έχουμε εταιρεία γι' αυτό. Δεν τα βγάζει εταιρεία. Η εταιρεία, ναι, δεν μας κάνουν συμβόλαιο και τουρνέ. Ωραία. Αυτά έπρεπε να είναι, να τα ακούει όλους. Εγώ... Σωστό, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά τι να κάνουμε κι εμείς, καταλάβατε. Μας έφαγε λεφτά η ΑΕΠ και εμάς, και μείναμε λίγο ξεκρέμαστε, να το πω έτσι απλά. Την Παρασκευή, σε άκουσα αυτή τη Σιριζέα και έλεγε για μαγαζιά ανοίγουν, ότι μένουν ανοιχτά, ότι υπάρχει ανάπτυξη, ιστορίες για αγρίους. Ο καθένας στον κόσμο τώρα, εντάξει. Μια απαντησούλα λίγο θέλω να τη δώσω, γιατί την χάνει και η μικρομαγαζέτορα. Και έχω ένα αναψυκτήριο, τέλος πάντων, Παύλα Μπουγατατζίδικο, μαζί με τους γονείς μου και τον αδελφό μου. Η χρονιά που μας πέρασε το 16, όχι το 17, του Μπουλιανί μου, το 16 ανοίξαν 3.500 μαγαζιά καφέ, με καφέ, πάρε, φύγε, take away και ιστορίες. Κρίση σου λέει μετά, για πες. Περίμενε, άκου, Αποστόλη. Έπρεπε να πω το επιχείρημα το κλασικό, είναι αυτό που καταλήγει κάποια στιγμή για τη Μαρφίνη, δεν λέτε. Για πάμε. Λοιπόν, κλείσαν 1600 και τα περισσότερα είναι, λέει, έτοιμα να αλλάξουν χέρια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, επειδή δεν το πάω καλά και καλά εγώ, θα το πάρεις εσύ και θα το πας καλά. Μνημόνιο και στα μαγαζιά. Και έρχομαι και να τις απαντήσω τις κοπέλες αυτές και να τις πω, επειδή δυστυχώς για αυτήν είναι εντελώς άσχετη. Δεν είναι άσχετη, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, δεν κατάλαβες, μην τους δικαιολογείς με την ασχετοσύνη, τι καλά, μόνο τον καημένο, είναι άσχετος. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι φερέφωνο για μας, αυτό σου λέω. Είναι φερέφωνο, ρε παιδί μου. Mm. Και θέλω να σου πω το εξής. Εμείς είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, οι γονείς μου δουλεύουν τζάμπα, αφήνουν το αίμα και τον υδρότα τους τσάμπα στο μαγαζί για να βοηθήσουν τα δυο τους παιδιά, εμένα και τον αδελφό μου. Και πάλι, φίλε, το κέρδος μας αυτή τη στιγμή, δυστυχώς πιστολέω και δεν σου λέω ψέματα στα παντελόνια που φοράω, είναι μηδενικό. Γιατί η εφορία μας έχει ξετινάξει, το τέβε μας κυνηγάει σοριδών, φοβόμαστε να χτυπήσουμε αποδείξεις γιατί θα τζιράρουμε παραπάνω και η εφορία θα μας βάλει και άλλα τεκμήρια και. Έλα, παιδί μου, η φορολογία υπέρ πιανού είναι, υπέρ του Έλληνα είναι, τελικά. Πού γυρνάνε, στη δικιά μας οικονομία γυρνάνε. Α, έτσι είναι. Να τη τα πει αυτά τη κοπέλα, γιατί δυστυχώς που του τα λέω, να σταματήσει να παίρνει τηλέφωνο και να λέει αυτά τα παπατζηλίκια, γιατί πλέον το παραμύθι τελείωσε. Τελείωσε το παραμύθι. Εντάξει, ρε. Έλα, μωρή χιονάτη. Έλα. Πάω να παίξω τζόκερ τώρα. Με την πρώτη, με το δεύτερο χτύπημα. Α, αυτό, γιατί το τζόκερ να σου κάτσει, ξέχνατο. Να σου πω, η κυβέρνηση μάλλον κάνει ότι κυβερνάει. Η αντιπολίτευση κάνει ότι αντιπολιτεύεται. Η ΓΕΣΕ κάνει ότι αντιδράει στα ασφαλιστικά με 24 ώρες απεργία του κόλλου. Χαμηλώνουμε τους μισθούς, ας πούμε, για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να έρθουν επενδύσεις. Οι Γερμανοί που έχουν ακριβότερους μισθούς, μην κολλήσει τη λεπτομέρεια, γιατί ξέρω τι καθήκη είσαι, έχουν 1 εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας. Κατά τα άλλα, περιμένουμε ανάπτυξη, έτσι. Πού είναι το κακό που περιμένουμε? Πόσο ακόμα? Αυτό είναι το θέμα, το πόσο ακόμα, το έχουμε πει, παιδί μου, αυτά. Συνηθίζει να περιμένει και δεν πράττει. Δεν ξέρει τα σώσ και πλησιάζει εξεταστική. Άντε, συχτήρι. Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για τη μνήμη χρυσό ψαρού που έχει ο Έλληνας γαμπτό να την μου. Κάθε 5 λεπτά να πούμε τα ίδια πράγματα, την άλλη μέρα τα ξεχνάει. Δίνει κανένα πλεόνασμα, τάκι, ξέρω, κανένα 13ο μισθό του κόλλου να πούμε ο Τσίπρας. Βγαίνει ο Λεβέντης, λέει, μακίες, στα αρχικά μας εμείς. Καθόμαστε και βλέπουμε survival, φίλε. Με το κόκκινο ρίρι, κοκοκοκοκοκοκοκορί. Είχα πει στην ομιλία μου στη Βουλή για τα αντίμετρα ότι είναι φερετζές, ότι είναι ψευτοαντίμετρα, ότι είναι υποτιθέμενα, ότι είναι μεγάλη απάτη, ότι είναι τίποτα, ότι είναι μέρος μιας λαϊκίστικης αφήγησης. Μια χαρά τα είχες πει, Ευκλήδη, στην ομιλία σου στη Βουλή και με ωραίες λέξεις και με ωραία ελληνικά. Μπράβο, σωστά τα περιέγραψες. Μόνο που δεν τα έχεις πει έτσι, εμείς το κάναμε μέσω του μοντάζ, αλλά ξέρουμε όλοι και εμείς και εσύ ότι έτσι ακριβώς είναι η υπόθεση με τα αντίμετρα, όπως ήταν με το παράλληλο πρόγραμμα πριν 2 χρόνια, όπως ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν με τα ισοδύναμα μέτρα. Πάντα έχετε ένα αντί για όλα αυτά που κάνατε και ξέρουμε όλοι τελικά τι ισχύει. Όχι, βεβαίως, το αντί. ενδεικτικό του κλίματος που έχει δημιουργηθεί αυτό το μνημόνιο που φέρανε τώρα στη Βουλή και το ψηφίζουν αύριο είναι οι τοποθετήσεις των φορέων στις συζητήσεις των επιτροπών της Βουλής που έγιναν χθες. Θα ακούσουμε ενδεικτικά γιατί βγάζουν έτσι μια αλήθεια και μια ένταση και οι εκπρόσωποι των φορέων έχουν απειβδίσει και αυτή, λογικό. Πρώτος ο πρόεδρος των εργαζομένων στο λιμενικό, ο κύριος Κυράνης. Νιώθω όμως ιδιαίτερα οργισμένος, αδικημένος, προδομένος, καθώς αναγκάζομαι να γίνομαι μαντατοφόρος κακών ειδήσεων για αυτούς τους οσκαρικούς ήρωες του Αιγαίου που μέχρι χτες όλοι σας τιμούσατε με αναμνηστικές πλακέτες, με αφιερώματα στον τύπο, τους λιμενικούς μιλάω, πρωταγωνιστές σε διεθνή ντοκιμαντέρ που έκαναν κάθε Έλληνα να συγκινείται για τον αλτροϊσμό και την εθνική συνείδησή τους. Αυτούς τους συναδέλφους μου θα ήθελα να κοιτάξετε στα μάτια όλοι σας και να τους πείτε: Έλληνα λιμενικέ, εγώ σήμερα υπογράφω τη διαβίου φτώχεια σου. Η αλήθεια είναι ότι πιστέψαμε, αλλά θεωρώ ότι εξαπατηθήκαμε. Να ήσασταν μόνο εσείς λιμενικοί που το κάνατε αυτό. Πολλές κατηγορίες Ελλήνων συμπολιτών. Ο πρόεδρος των αστυνομικών, ο κύριος Γερακαράκος. Σε μια διαδικασία που εσείς ήδη έχετε απαξιώσει, υπό ασία άλλωστε δεν πρόκειται να σας δώσει ούτε πλάτη να βάλει. Τίποτα συμπαθητικό δεν πρόκειται να σας πω, ακόμα και αν υπάρχει κάπου κάτι καλό στην κατωτάδε άθρα που καλείστε να ψηφίσετε. Έψαχνα να βρω πώς ένα νομοθέτημα μπορεί να είναι τόσο κακό και νομίζω ότι το βρήκα. Ντρέπεστε. Και ντρέπεστε για δύο λόγους. Αφενός γιατί τίποτα από αυτά που υποσχεθήκατε δεν τηρήσατε. Αντίθετα, κοροϊδέψατε, πολιτικά εξαπατήσατε και ειδικά προδώσατε όσους σας πίστεψαν και σας εμπιστεύτηκαν. Αφετέρου ντρέπεστε γιατί δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε, ούτε που κάνετε λάθος, ούτε που ίσως να έχετε ορθή στόχευση. Η ουσία είναι ότι νομοθετείτε ένα έκτρωμα, ξεφτιλίζετε ένα θεσμό και όσους τον υπηρετούν και ασφαλώς νομοθετείτε αντισταγματικά. Προδήλωσα αντισταγματικά. Σας λένε τίποτα όλα αυτά? Ακούτε κανέναν? Έχετε καμία σχέση με την αριστερά και τη διαλεκτική της, με τα κοινωνικά στρώματα που εκπροσωπεί? Ερωτήσεις τσάμπα στο Βρόντο. Βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί απάντηση σε αυτά. Ο πρόεδρος των μηχανικών, ο κ. Στασινός. Στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου με τίτλο «Υπάρχει και φιλότιμο», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε ομιλία του ως πολιτικός λέει κατά λάθος στους πολίτες: «Θα σας εξαφανίσω μεν». Ακριβώς αυτό αισθάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες ότι έχει ως στόχο η ελληνική κυβέρνηση. Και επίσης αισθάνονται ότι ο τίτλος της ταινίας δεν λέει απολύτως τίποτα στους βουλευτές που θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο. Και τελευταίος ο πρόεδρος της ΑΔΔ, ο κ. Κουτσουμπέλης. Πραγματικά θέλετε να παραδώσετε σιδηροδέσμια τη χώρα στο μεγάλο κεφάλαιο, στις περιβόητες επενδύσεις οι οποίες περιμένετε να έρθουν και δεν έρχονται? Τι λέγατε για τις ιδιωτικοποιήσεις? Ξεπούλημα. Τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ φέρναν στο μαζικό κίνημα «πουλάτε τη ΔΕΗ, το νερό» λέγαν τότε, «πουλάτε τα λιμάνια, πουλήστε και τη μάνα σας και φύγετε τσογλάνια». Και σήμερα τι γίνεται? Σήμερα 10-5-10 βλέπουμε να ιδιωτικοποιούνται. Η ΔΕΗ και το ρεύμα επίσης να ιδιωτικοποιείται. Θέλω στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως να μην καμώνονται ότι οικοδομούν τον σοσιαλισμό. Να αναμετρηθούν με την ιστορία και τη συνείδησή τους και να καταψηφίσουν όλα αυτά τα μέτρα και το μνημόνιο τα οποία δένουν τον ελληνικό λαό και τον φέρνουν σιδηροδέσμιο για τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τέτοια ηρωική μορφή, να χάσει και το μισθό? Τι δουλειά θα κάνει μετά? Κοιτάξτε ποιοι είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και θα καταλάβετε ότι τέτοιου τύπου ερωτήματα και αιτήματα κουτουλάνε σε τσιμεντόλιθους. Από Ανατολική Γερμανία, Βερολίνο. Οπ, καλό στο σύντροφο. Έτσι και έλεγες αυτά που λες τώρα στην Ανατολική Γερμανία, θα έτρωγες το ξύλο της αρκούδας. Τι ξύλο τρώει η αρκούδα? Τους πηγαίνανε στη Χέλμο Πλάτς, στείνανε στον τοίχο και τους ρίχνανε με πίεση νερό να τους κλείνουν, ρε, από το σοσιαλισμό. Θα κάναμε και ένα ντουζ. Ναι. Ιδεολογικό, αλλά θα κάναμε ντουζ. Τους πάνκιδες να τους κλείνουν να μην είναι καπιταλιστές, να μην είναι αμερικανόφρονοι. Εμένα είπες πάνκι. Παλιά λέμε τώρα. Παλιά ακούγα μόλις, τα νιάτα μας όμως. Έχω μπλέξει. Αλλιώς ξεκίνησα και αλλού έφτασα. Παρατήστε με! Υπάρχει τόση ψευτιά παντού! Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού! Όχι, πατέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στους Σέξπιρ. Pistols. Και. Εσύ δεν είσαι πανκ, αγοράκι μου. Τους πανκ τους πηγαίνανε στη Χέλμο Πλάτ και έμπαινε στάζι και έριχνε ματσούκι. Είσαι πανκ, πάρε ματσούκι. Τι αμαρτίες πληρώνουμε. Είσαι ροκ, πάρε ματσούκι. Και μετά μέσα, μέσα, 4 χρόνια φυλακή. Ναι, αλλά αν είμαι ροκ, δεν σε φοβάμαι. Κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάσαι. Έγινα κιόλας 30 χρονών. Ξέρεις γιατί? Γιατί είμαι ροκ. Ροκ είναι ο Τζάκερ σε μια κουρσά. Τη Λοχοπούλου στη Σαρατάρα. Ο Μαρλον Μπράντο με τη φανέλα. Και η Μελίνα ντυμένη στέλα. Σοσιαλιστικό ροκ δεν υπήρχε, ρε. Μόνο σοσιαλιστικό ροκ. Τι λες τώρα, μόνο όπερα έπαιζε. Έπαιζε όπερα δίπλα στο τείχος και κλαίγανε που έφυγε ο σοσιαλισμός. Σε αγαπάω πάρα πολύ και σου εύχομαι τα καλύτερα. I am an anti-Christ. I am an anarchist. I know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy, pacify, cause I wanna be. Ναι, καλησπέρα, σας έχω καλέσει τη Ριέλ. Καλησπέρα, ναι. Ονομάζομαι Τέλη Βαλεριάνου, σας τηλεφωνώ από το... Τέλεια, πάνω που θα ρώταγα το ονοματάκι σου. Πώς σου είπαμε, Βαλεριάνα. Βαλεριάνου. Α, νόμιζα αυτό το ηρεμιστικό που πίνουμε τα βράδια για να είμαστε λίγο ντεκλαρέ. Και. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ενημερώσω για ένα θέμα που πιθανότητα σας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωραία. Σας το λέω από τώρα, είναι όλα τα θέματα μας ενδιαφέρουν εμάς. Αφορά στην έρευνα που κάναμε στη συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι λέει, παιδί μου. Προβλήματα και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν, σχέση τους με την τεχνολογία, ποια είναι τα δυσέβητα επαγγέλματα στις μέρες μας. Αχ. Αυτά. Α, ενημερώθηκα, ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλετε να σας στείλω κάποιο email? Σαν τρελός. Μπορείτε, μπορείτε και με fax, μπορείτε και με ένα courier, κάτι στείλτε μου. Πείτε μου το email, να σας το στείλω. Δεν νοιάζεται κανείς πια. Σημειώνετε ellinofrenia@gmail.com. Αν ήθελα να καταλάβω την ελληνοφρένεια. Δεν το κατάλαβες όμως. Μα εκεί θα τα χαλάσουμε, Βαλεριάννα μου. Θα σας ηρεμήσω, σας το υπόσχομαι. Καλησπέρα. Ελληνοφρένεια. Τώρα παπάκι... μιλάμε. Μωράκι μου. Να είσαι καλά, χάρηκα, ε. Ελληνοφρένεια@gmail. Α, θα το στείλεις εσύ. Ναι, ναι. Γεια σου, Αποστόλη μου από Southampton. Γεια σου, Μωρή. Να σου καμιά γνωστή από το Northampton, δεν έχεις? Μα έρθει καλό South και το South. Έλα, ρε Αποστόλη, να σου πω. Έχω ένα λεπτό να σου πω αυτό που θέλω, γιατί πρέπει να μπω σε meeting. Ήθελα να σταθώ στο επεισόδιο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα εναντίον της κυρίας Μπαλού από αυτό το ιστερικό φασιστοειδές, όπως πολύ σωστά είπε. Δεν θέλω να σταθώ στη βία, επειδή εντάξει, όλοι το έχουμε καταδικάσει και όλοι ξέρουμε ποιοι είναι οι φασίστες. Επίσης, δεν σημαίνει κάτι να πει κάποιος καταδικάζω τη βία. Τι σημαίνει αυτό? Άρα, τέλος πάντων, μια τάκα είναι, εύκολα τη λες, τσάμπα είναι. Για πάμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλες αυτές οι πράξεις τονίζουν την ουσία του πράγματος, που είναι ότι όσο υπάρχει η ταξική ανισότητα στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Αμερική, στον κόσμο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική ισότητα, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ισότητα. Όσο ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι το θέμα είναι ταξικό, δεν έχουν είναι ταξικό, αλλά ξέρεις κάτι. Φακ ταξικότητα, ρε εσύ. Φακ ταξικότητα. Ναι, ρε εσύ. Ναι, ρε εσύ, Αποστόλη. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, πολλά, σ' αγαπώ. Και θα τα ξαναπούμε. Ίσως για λόγους ταξικού και όχι μόνο, τρελό μωράκι του ουρανού, για σένα λιώνω. Και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γιορτή σου, αν του είχες ρίξει μια ματιά, θα ήμουνα μαζί σου. Κανείς, αν υπάρχει μεγάλη λαϊκή οργή που είναι ποτάμι φουσκωμένο. Αυτό το τραγούδι το ακούμε μόνο από τη Μαρία Δημητριάδη μέχρι να το πούνε χιλιάδες, εκατομμύρια. Μέχρι τότε θα το ακούμε μόνο από τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Δεν είναι άσχημα, αλλά καλό είναι τέτοιοι στίχοι να λέγονται από περισσότερους. Από μια τεράστια χοροδία που είναι αποφασισμένη όχι μόνο να τραγουδήσει, αλλά πραγματικά να τους χορέψει το ταψί και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Μας πάει σιγά σιγά προς το μαγκαζίνο η φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.